से प्यार आजा, मेरे दिल का तार बजे बार बार, हुआ तुझसे प्यार आजा। दिल बेकरार दे दे करार, हुआ तुझसे प्यार, तुझसे प्यार आजा। मेरे दिल का तार बजे बार बार, हुआ तुझसे प्यार आजा। तुझसे प्यार आजा, दिल बेकरार दे दे करार, हुआ तुझसे प्यार आजा। मेरे दिल का तार बजे बार बार, हुआ तुझसे प्यार आजा। दीवानापन होता है क्या, प्यार किया तो पता ये चला, दीवानापन होता है क्या। मेरे राजदार मिला एतबार, हुआ तुझसे प्यार आजा। दिल बेकरार दे दे करार, हुआ तुझसे प्यार आजा। मेरे दिल का तार बजे बार बार, हुआ तुझसे प्यार आजा। मेरे दिल का तार बजे बार बार, हुआ तुझसे प्यार आजा।